Evet, saat 4'ü çeyrek geçiyor, hatta 17 geçiyor ve biz Açık Radyo'da devam ediyoruz. Özel yayın 15. Radyo Şenliği'nin son günündeyiz artık. Biraz beklettik. Ohannes Şaşkal'la stüdyodayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz sizinle birlikte olmaktan. Ben kendi payıma uzun bir zamandan beri sizin çizgilerinizin takipçisiyim ve Evet. hayranlarınızdan biriyim yani. Sağ olun, eksik olmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani karikatür sanatı diye bir şey varsa, çizim sanatı, bunun az söz, bol çizgi, az çizgiyle, yani minimalist bir anlayışla. Şimdi son zamanlarda da biraz değişiklik yaptınız galiba ve fotoğraflarla filan da. Evet, bazen işin kolayına kaçıyorum. Yani Kolay deyince. zamansızlıktan yapıyorum bazen de onu. Ama yani bir çeşit illüstrasyon tekniği Evet. gibi bir şey oluyor. Biraz tekniğin de yeni gelişmelerin, dijital teknolojinin de yardımı oluyor galiba, değil mi? Muhakkak evet. Evet. Bu arada ben yukarıdan geldim. Dinleyicilerimiz merak ediyor olabilirler. Deminki müthiş koşuşturmayı Hannes Bey de merak ediyor olabilir. Hı. 195 sayısına geldik. Öyle mi? Evet, 170'lerde başlamıştık bu koşuşturmaya. Yaklaşık 25 Hı. destek olundu. 6 dakika 11 saniyelik bir parça boyunca. Çok iyi. Şu anda sadece 3 destek bekliyoruz. 3 destekle 2013 yılındaki 198 Hı. sayısından kurtulmuş olacağız Ohannes Bey. Evet, onun Ohannes Bey'le konuşurken de olur. Kısaca Ohan diye imzalıyor zaten. Bizim Açık Radyo'nun yayın akış broşürlerinde de son zamanlarda Ohan imzalı çok illüstrasyonlara da rastlıyorsunuz. Yani bence biz bu iş birliğinden çok memnunuz. Tam bir kolektif çalışma oluyor. Evet. Ortaklaşa müşterekler oluyor. Evet, sağ olun. Biraz Açık Radyo ile ilişkinizden bahseder misiniz? Açık Radyo'yu ben 1995 yılında, yani kurulduğundan birkaç ay sonra dinlemeye başladım. Bir arkadaşım önermişti. Ve çok hayran kaldım. Sürekli ondan sonra izlemeye başladım. Halen de dinleyicisiyim. Evet. Her zaman da mucizelerle karşılaştık. Yani mucize dediniz, bize yolladığınız ses, küçük ses kaydında da şöyle diyor: Açık Radyo olduğu günden büyülemiştir beni, bir mucize gibi hayatımıza girdiği günden bu yana değer üreterek, merak uyandırarak, ruhumuzu ve zihin dünyalarımızı kuşatarak umut, güzellik ve yaşama arzusu esinlemiştir bizlere, hepimize diye harikulade. Ve bir de benim en büyük iltifatlardan biri olarak kabul edeceğim bir şey söylüyorsunuz. İlkeli duruşuyla, yani hayat boyu en çok önem verdiğimiz şey Evet. etik, bir temel ilki olan tutarlılık ilkesi, etik olmak bizim için şaşmamaya çalıştığımız bir şey. Yani çok teşekkür ederiz bu değerlendirme için de. Rica ederim. Siz bayağı başından beri takip ediyorsunuz. Evet. Yani imkan buldukça, özellikle iş yerinde takip ediyorum, yolda takip ediyorum. Açık gazeteyi izliyorum sabahları. Mümkün olduğu kadar. Evet, şey, çok yani sizi, işte bir telefon geldi şimdi bu konuşmamız sırasında, harika. Şeyi söyleyeceğim, yani sizin asıl işiniz de çizerlik değil, değil Değil, mi? evet. O çok ilginç aslında. Yani bu amatörce çizimler bunlarsa profesyonel çizim nasıl oluyor diye merak ediyor insan. Eczacılık yapıyorum. Bütün günüm de orada geçiyor, eczanede geçiyor. İşte akşamları çiziyorum genellikle. Ben tabii çizmemi sağlayan şey de Agos Harraf'ta bir karikatür yapmak zorundayım. O olduğu için de o beni kamçılıyor Kamçılıyor. Evet, çok, biz de, ben de Agos'tan uzun zamandan beri takip ediyorum ama yani mesela adamın duvarında asılı olan bence dünyadaki yapılmış en iyi karikatürlerden biri, dünya halini gösteren, bize imzalayarak göndermiş olduğunuz, bana hatta kişisel çizmemi. Evet. olarak büyük bir onur duydum. Ta çok eski zamanlarda, yani bir ip cambazı halinde birisi bir tarafında ayakta duruyor, ipin de şey, o sopa, Kaldıraç. kaldıraçın bir sopasının bir ucunda ayakta birisi duruyor öbür tarafında da elleriyle tutunmuş kaldırıcın öbür tarafında düşmek üzere olan biri, ama düştüğü zaman, altta kalan düştüğü zaman öbürü de tam fırlayıp o da düşecek tabii ki. Yani dünya dengesini bundan daha kısa 3 ya da 4 çizgiyle falan ifade edilmiş bir şey, yani muazzamdı. Evet, o tarihten beri hayranlarınızdan biriyim Muhannes. Teşekkür ederim. Evet, biraz daha radyodan bahsedelim. Bu müştereklerin, yani memnun musunuz radyonun gidişatından bunca 20 yıl, küsur yıl, 22 yıl oldu. Ben de olsa kendi adıma tabii ki memnunum. Tabii ki daha iyi şeyler de yapılabilir muhakkak. Ama işte bu müşterekleri toplum nezdinde, yani toplum katmanlarına daha çok yaymak gerekir belki. Müşterek deyince aklıma hep şey gelir benim. Hayat müşterek kelimesi gelir. Tabii ki bu evlilik için kullanılan bir tabir ama niye toplum içinde mümkün olmasın bu? Çünkü Açık Radyo da o müştereklerden biri. Açık Radyo için niye olmasın? Dolayısıyla Açık Radyo'yu sürekli desteklememiz gerekir maddi ve manevi olarak. Hayat müşterek, bunu hiç düşünmemiştim. Evet, klişe olarak evlilikten önce söyleniyor. Aslında evet, müştereklerin yani, ta kendisi. İşte şeyde Kıvanç'ta ve Tasa'da ortaklık. Evet, o anayasal ilke, ama ben yani müşterek hayat deyince yani o kadar alışılmış bir şey ki, yani adeta klişe olmuş. Onu bir müşterek olarak düşünmemiştim. İşte karikatürcü bakışı böyle oldu. Özüne bakış yani. Evet, yani bu desteklerinizle Açık Radyo'da büyük bir müşterek hayatı daha da iyi bir hayat haline getirmeye çalışıyoruz. Şu son sıralarda da epey zorlu bir dönemden geçiyoruz hep beraber yani. Evet. Gönüllüsterdi ki tabii bu müşterekler yasal şey olsun, yani hak olsun insanlara. Yani sonuçta işte burjuva demokrasisinde yaşıyoruz ve o işte müşterekleri biz kendi kişisel çabalarımızla ya da kolektif çabalarımızla ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa ki işte yani daha demokratik bir ülke olsaydı bunlar yasal haklarımız olacaktı. Yani bugün söz gelimi eğitim niye ücretsiz değil? Yani sağlık niye ücretsiz değil? Niye hukuk karşısında eşit değiliz? Ya bütün bunlar işte müştereklerin olmamasından kaynaklanıyor. Hatta ben şey düşünüyorum, mesela elektrik giderlerimizden şey alınıyor. TRT payı alınıyor. Niye Açık Radyo payı alınmıyor? Evet, evet. Yani ben Açık Radyo vermek isterdim. Niye TRT'ye vereyim örnek yani? Vallahi bunları ilk defa duyuyorum ve düşünüyorum. Bu konulara epey kafa patlatmaya çalışan biri olarak işte bu bakış, sanatçı bakışı böyle bir şey işte. Eczacı bakışı diyemiyorum. Evet. Çünkü eczacı bakışı değil bu, sanatçı bakışı işte. Çok doğru. Yani neden? Evet. Neden, evet, neden Açık Radyo payı olmasın? Neden Açık Radyo payı olmasın? Hı? Dilek? Stüdyonun içinde gözlerini devirdi, ne yapıyorsun? Peki Ohanes Bey, bir şarkı dinleyelim. O sırada dinleyicilerimiz, evet, desteklerini rahatlıkla sunabilsinler. Tabii, ben Kohar Senfoni Orkestrası'ndan Mardigi Yerkı. Yani bir askerin şarkısı. Askerin özlemlerini, işte hasretini, annesini, işte bulunduğu yöreyi, yüreğe duyduğu hasreti içeren çok güzel bir şarkıdır bu. Onu rica edeceğim. Ermeni. Evet, Ermenice bir şarkı. Ermenice bir şarkı. Evet, onu dinliyoruz ama sizin sesinizden bir de, evet, telefon numarasını verirsek. Tabii, yalnız şey yapalım. Lütfen hatların dolu tarafına bakalım. 0212 343 41 41. Karkaçum er sarerum Evet, bir canlı konser kaydından herhalde, evet. Bu değil mi? Önes Bey, çok harika bir çok etkili. Şey. Etkili, muazzam bir ses ve çok da güzel bir müzik yani, hı-hı, beste. Neydi? Bir daha söyler misiniz? Mardigin Yarıkı. Askerin şarkısı. Askerin şarkısı. Çok hem hüzünlü bir coşkusu var yani. Hı-hı. Çok hoş. Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayında devam ediyoruz. Vahnes Şaşkal'la söyleşmeye bir müzik dinlettik size. Ben de yukarıyı kolaçan edip geldim. 195 kişiyiz şu anda. 200'e 5 kaldı, 198'e de 3 kaldı. Şu anda bu blokta olacağına eminim. Aslında inanıyorum değil, eminim. Ben çünkü de eminim. Hep böyle oluyor. Şimdi şeyden de biraz bahsetmek istiyorum ben. Vahnes Şaşkal'la uzun zamandır karşılıklı bir bağımlılık ilişkimiz var ama... Son yıllarda biraz artırdık son yayın broşürlerimiz, 6 ayda bir değişen yayın dönemlerimizin broşürlerini de onun illüstrasyonlarını, artık karikatür demek de zor, yer vermeye başladık. Özellikle son yayın, yani şu anda geçerli olan yayın dönemimizde ikili bir şey var. Yani bir tarafta iklim ve kaos yaklaşmakta olan medeniyetin de neredeyse uçurumun sonuna doğru itecek bir durumda son bu konudaki yazılmış kitaplardan ve yazılardan aldığımız şeyleri koyduk. İklim ve kaos, yeis ve keder dedik çünkü bu gerçeklikle baş etmek için biraz da yeis duyuyor insan, baş etmekte zorlanıyor çünkü her gün, her Allah'ın günde bunu telaffuz etmek, bu konuda haberler ve bilimsel araştırmalar okumaktan iklim yıkımı ve başka kirlenmeler filan. Bir yandan işte Jeff Goodell'den Sular Gelecek diye kitabından, Naomi Klein'in işte iklim kaosunu önlemek için bir meydan okumak zorundayız, serbest piyasa köktenciliğine, işte George Monbiot'dan çevre krizi yalnızca kapitalizmin en aşırı çeşidi olan neoliberalizmin değil bizatihi kapitalizmin kaçınılmaz sonucudur gibi sözler söylemiş ve hatta William James'den de uzun zaman önce yaşamış şeyin psikolog ve yazar William James'in de çağdaş uygarlığın en belirleyici özelliği geleceğin şimdiki zaman uğruna kurban edilmesidir diyor ve bilimin var olan tüm gücü de bu hedef uğruna fahişeleştirilmiştir diyen, yani bilimi de çarpıtıyorlar filan diye daha çok önceden görmüş. Şimdi bunları söylüyoruz. Onun için de Vahnes Şaşkal'ın harika bir karikatürü çıkmıştı Agos gazetesinde. Yani bir masanın üzerine koyduğumuz o küçük dünyalar vardır ya, haritasına bakıp şey yaptım, dönen bir obje olarak odalarımıza, onlardan birini çizmiş ama kağıt buruşturulmuş bir dünya haritasından oluşuyor. Paramparça buruşmuş bitmiş bir dünya. Bir onu koyduk ama onun karşısında da hemen bir iğne deliğinden geçirilmiş bir gökkuşağı var. Orada da direniş ve hareket, iyimserlik ve umudu canlandıran da Papa Francesco'dan başlayarak, yani Katoliklerin reisi Papa da 287 bine sayfalık muazzam bir bildirge yayınladı papalığının ilk zamanında ve ey insanlık, yalnız Katolik dünyası değil mi? Göçüp gidiyoruz ve kapitalizm sorumludur bundan diyebilen bir şey vardı. Yani eğer insanlık iklim uçurumunun kıyısından dönmezse hep birlikte aşağı yuvarlanacağız. Bilimciler izlememiz gereken yolu açıkça gösterdi. Herkes kendi kararını verecek. Tarih de bu kararları yargılayacak dedi. Bunu 11 Eylül 2017'de söylemişti. Böyle de mücadele yolları, işte Amy Goodman'ın hep söylediğimiz, tekrar ettiğimiz umut veren şeyin hareketler olduğunu ve Chomsky'nin de karamsarlığa falan kapılıp böyle bir seçeneğimiz bile yok, iyimser olup kesin mevcut olan önümüzdeki fırsatları yakalar ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına belki yardımcı oluruz dediği son kitabından alınma şeyleri. Yani orada da işte iyimserlik ve umudu da Vahnes Şaşkal'ın gene Ağustos'ta çıkmış. Ama renkli olunca daha da hoş oluyor, gökkuşağını yine deliğinden geçirince Ağustos'ta siyah beyaz çünkü. Böyle biz de Agos'a bir fark attık. Evet, yani bu, siz nasıl bakıyorsunuz geleceğe, nasıl bir gelecek? Tabii çok karamsar yani, ama işte umutlu olmaktan başka da elimizden gelen bir şey yok. yani her bakımdan işte yani bütün canlılarla, yani sadece insan için değil, bütün canlı canlılıkla birlikte, hayvanıyla, bitkisiyle, dağıyla, toprağıyla her bakımdan insanlık kötüye doğru gidiyor. Tabii bunda basbayağı yani şey vahşi kapitalizmin kendisi sorumlu. Evet. Tabii insan faktörü de var bunda, ama insan faktörü o sistemin içerisinde biçimleniyor muhakkak. İşte bizim yapmamız gereken şey mücadele etmemiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Bazen düşünüyorum yani hakikaten bu kadar kötülük karşısında nasıl yol alacağız? Ve şunu şey yapıyorum, bazen işte güzel insanların yüzü suyun hürmetine duruyor bu dünya demeye başlıyorum yani. Medyanın şimdi hem iyi hem kötü, yani kötüye giden bir medya olduğu muhakkak. Yani hı hı. Ana akım medyada da önemli sesler kısılıyor ve baskı altında. Ama öte yandan da mesela az sayıda kalan medya içinde de özellikle bu iklim, çevre, yok oluşa ilişkin tarımın ve işte kapitalizmin kurban ettiği yapısal bozukluklara filan da daha fazla değinen şeylere de kalan medyada çok daha fazla yer verildiğini görmek, belki bunda da küçük bir payımızda olmuştur bunca. Kesinlikle, yıldır. Evet. Yani Açık Radyo olarak 22 yıldır yaptığımız bu yayınlarında bir kısmen payı olmuştur diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Siz geçen gün söylüyordunuz 60 hasat yılı kalmış. Evet. Ya bu korkunç bir şey. Yani 60 yıl sonra ne buğday olacak, ne meyve olacak vesaire. Yani, evet. Yani korkunç yiyecek bir şey. Gıda olmayacak. Evet. Bunu da söyleyen Dünya Bankası falan gibi Birleşmiş Milletler'in, evet, bir şey. Yani bunu engellememiz şu nasıl engelleyebiliriz, evet, yani? İşte bunu zehirleyen, toprakları zehirleyeni durdurarak ancak. Evet. Konuşuyoruz. Yani siz de çiziyorsunuz Agos'ta. Radyo Agos'ta biz de bu gibi konulara değinmemize yol açan önemli bir yayın da oluyor. Evet. Yani bu şekilde işte Açık Radyo'da, radyo yani Agos gazetesinde de ve başka medya elimizde bulunan yayın organlarını da kullanarak devam etmek zorundayız. Vallahi çok destekleriniz için benzersiz, hem sanatsal hem de bizatihi maddi destekleriniz için çok teşekkür ederiz Açık Radyo. Sayenizde biraz da yapabiliyoruz bunları. Yani. Estağfurullah. Bir de oğlunuzun film çalışmaları nasıl oluyor? O da işte Atom. Atom, evet. Yeni bir belgesel üzerine çalışıyor şimdi. Gündüz Aktan Bey vardı bu. Aynı zamanda hukukçu. Evet, ve tanırım. Kaptanlık yapmış, yani denizciliği de var ve deniz hukuku konusunda çok önemli kanunlar çıkartmış bir insan. 2003 yılında ölmüş, eşi onunla ilgili bir belgesel yapacaktı, yapmak istemiş. Atom'a teklif ettiler. Elif Aydoğdu ile birlikte şeyleri bitirdi, işte çekimleri, konuşmaları bitirdi. Şimdi onun montajını yapıyor. Çok iyi, bitirince muhakkak Atom'u da buraya, İnşallah, bekleriz, kendisine söyleriz, ama siz de gelirseniz hayır demeyiz tabii onunla, tabii beraber. Ki. Yani deniz hukuku falan da benim radyo öncesi kariyerimden, yani uluslararası hukukla, evet, iyi kötü epey bir süre meşgul olmuştum. Özür dilerim, Gündüz Aybay. Gündüz Aybay. Yanlış, evet, söyledim. Gündüz Aybay. Ron Aybay'ın abi. Abi, evet. Ron Aybay da çok yakın. Hem benim abim ve çalışma arkadaşım Siyasal Bilgiler Fakültesinden, hem de Gündüz Aybay'la da çok tanışmıştık. Evet. Tanırım yani. Ben de aklıma siz deyince ben Aybay diye anladım zaten onu. Evet, kusura bakmayın. Yani, estağfurullah. Evet, harika yani. Çağırırız Atom'u da. Evet, çağırırız. Bu arada sona yaklaştık. Sona geldik. Gündüz Aybay'a da bir günaydın. Günaydın. Rona'ya da. Oğanes Bey, bir ikinci parçanız var mı sizi yolcu edeceğimiz? Var. Onu da söyleyeyim. Ermenistanlı çok önemli bir sanatçı. Artur Mesciyan. Kilikya şarkısı. O zaman telefon numaranızı da, evet, lütfen. 0212 343 41 41. Desteklerinizi bekliyoruz. Je forbatski drnenso, je merjer grem pachtatme, që knadjer ilme l'Armenia, je pëllë ju kaftëri korër. Je forci carmi l'bujn darme, je forcare maklin tere, zankam pesnem sinkik jo ashkar vërit, je dur are. Jer for batsri daranen uso, jer mer jer gren pahtat zemer, që knat jer hir mer Armenia, jer bajer batsri koren, jer for aşkın vurgis yedur ara.